إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ndugu islam leo tuko katika mwezi 29 kesho biidhnillah siku ya jumamosi ema tutakuwa ni wenye kufunga kio mwezi umeonekana katika usiku wa leo au tutakuwa ni wenye kukamilisha 30 ikiwa mwezi haukuonekana katika masala ya mwezi kuthibiti kuko aina mbili ima kuona au kupata habari katika hadithi ambayo imepokewa na ashabu sunan amesema ibn Umar radhiallahu anhuma tara annasu alhilala fa akhbartu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. ابن عمر أنسمى واتوا ليونشان مويزي مويزي وكوينهي رمضان وليونشان نميمي نكوونا نكمب خبار متوم صلى الله عليه وسلم كمب مويزي نميوونا متوم صلى الله عليه وسلم كفونغا ناكامبرش واتوا فونغا Kwa hivyo hadithi hii inatufahamisha Mtume صلى الله عليه وسلم hakuona yeye lakini kapewa habari ya kuonekana na hadithi takriban zote Mtume صلى الله عليه وسلم anafunga kwa kupata habari. Katika masuala ya mwezi watu wamegawika makundi mawili. Kuna kundi ambalo linaitwa jumhuru la ulama. Jumuhur al-ulama ambayo ina wanazuoni wengi na ndio kauli yenye nguvu. Halafu kuna kauli ambayo ni kinyume cha jumuhur al-ulama. Jumuhur al-ulama wao wameona kama ambavyo iko katika vitabu mbalimbali imeelezwa rawayu al-bayani kitabu cha Ali Aswabuni mbeni marufu fiqh sunna ambayo ni kitabu marufu na vitabu vingine lakini nimetaja hivi marufu ambavyo vinakubalika na watu wa pande zote. Anasema dhahaba al-jumhur ila annahu la ibrata li-ikhtilafi al-matalib. Wameenda jumuhuri katika rai yao kwamba hakuna mazingatio ya kutofautiana matla. Kwamba huku labda ni saa ngapi na kule ni saa ngapi, hakuna mazingatio ya aina hiyo. Famata ra'a al-hilala ahlu baladin wajaba siyamu au wajaba sawmu ala jamii al-bilad. wakati wote watu watakapoona mwezi, basi miji mingine yote inapaswa kufunga kwa kuona hao wenzao wanaoona. Likaulihi sallallahu alayhi wa sallama, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallama, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake mwezi na funguweni kwa kuonekana kwake mwezi. Wa huwa khitabu naamun li jamil umma, na mazungumzo haya wanasemeshwa umma mzima. Faman ra'ahu wahidun minhum, atakayeuona mmoja katika wao, fi ayi makani, pahala popote pale, wajaba siyamu ala jamil biladi, miji yote mengine iliyobaki inapaswa wafunge. Hii ni kauli ya jumhuri ulama. Na kauli hii ya jumhuri ulama kuna dalili nyingi sana yenye kutia nguvu upande huu. Dalili mbali mbali. Dalili ya msafara ambao umekuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umefika jioni, ambayo ilikuwa ni siku ya Idi, wao hawana habari, wamefunga kwa kudhani kwamba ni mwezi 30 wanakamilisha Ramadhani. Msafara ule ukatoa habari kwamba ya Rasulullah, tuliuona mwezi sisi jana, kwa maana leo ni siku kuu. Ilikuwa ni jioni, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafungua na akaamrisha masahaba kwamba Idi itaenda kusali kesho, lakini hawakusema asisaidi jioni, wacha tumalize. La, walifungua bimaana kwa habari ambayo wamepewa na arakbu msafara ule. Upande huu ambao wamesema kila mmoja na mwezi wao, wametegemea kisa kimoja cha Kurairu na Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiallahu anhuma pamoja na Kurairu ndio wanasimulia hichi kisa. Ummul Fadhil, mama yake Ibn Abbas, alimtuma Kurairu, ambaye Kurairu ni mtumwa, akamtuma kutoka Madina ende Sham ambako yuko Muawiya ambaye ni mtawala, akamtuma kwa haja zake. Kurairu kenda Sham kwa Muawiya radhiallahu anhu, akatekeleza haja yake, na kenda kule ikiwa mwezi wa Ramadhani umemwingilia kule Sham. Na tufahamu Sham sasa hivi ni Syria. Sham sasa hivi ni Syria. Kwa hivyo ameenda Sham kutekeleza haja mwezi fastahalla shahra Ramadhani unaka, mwezi wa Ramadhani ukaingia kule. Ulipoingia mwezi wa Ramadhani akakaa akafunga Ramadhani Kurairu, mwisho mwisho wa Ramadhani akaja Madina, takriban mwisho mwisho bimaana 27-28 siku hizo akarudi Madina. Kurudi Madina, Kurairu wakakutana na Ibn Abbas radhiallahu anhuma, yakapita mazungumzo. Thumma saala alhilal, akamuuliza kuhusiana na mwezi, akamwambia mata raaitum alhilala, mliuona wakati gani mwezi, siku gani mliuona mwezi wa kuingia Ramadhani? Kurairu akasema raainahu lailatal jumaa, tuliuona usiku wa kuamkia Ijumaa. Maana yake ilikuwa alhamis kuamkia Ijumaa, yani kama jana usiku kuamkia Ijumaa ndio leo, bi maana waliuona siku ya alhamis usiku. Ibn Abbas akamuuliza Kurairu, wa anta raaitahu, na wewe umeuona? Kurairu akasema naam, ndiyo nimeuona. Waswama Muawiya, na Muawiya akafunga, nimeuona. Waswama Muawiya, na Muawiya akafunga ambaye ni mtawala. Naam raaituhu wa raahu an-nas wa sawama Muawiya, nimeuona na watu wameuona na Muawiya akafunga. Ibn Abbas radhiallahu anhuma akasema lakinna raainahu lailata as-sabti, lakini sisi tuliuona usiku wa kuamkia Jumamosi, maana yake wao waliuona siku ya Jumaa kama leo usiku ndio waliuona watu wa Madina. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 au narahu, hatutoacha sisi kufunga mpaka tukamilishe siku 30 au tuone. Fakala Quraybu, Quraybu akasema ala taktafi bi ru'yati Muawiya wa siyama, unaweza kusoma siyami hii na ukasoma siyama, hutosheki mwezi kuona Muawiya na kufunga kwake, hutosheki Muawiya kauona mwezi na kafunga, yani mtawala wetu, hutosheki? Ibn Abbas akasema la, hapana. Hili hapa na maneno mengi, lakini tuchukulie la bimana nafi moja kwa moja kwa hatosheki, tuchukulie hivyo. La, hapana, sitosheki. Wa hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katuamrisha vipi haijaelezwa, lakini hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisa hiki ndio walitegemea kwamba kila watu wana mwezi wao kwa kisa hiki. Kwanza tuseme watu wa Sham hakuwapa taarifa watu wa Madina kwamba mwezi umeonekana. Taarifa hiyo haikuwafikia. Sipokuwa Quraybu kakaa kule, watu wameuona mwezi siku ya usiku wa Ijumaa, bi maana Alhamis, wamekaa wakafunga, mwisho mwisho wa mwezi unamaliza ndio kaja Madina akasema sisi tumeuona usiku wa Ijumaa. Ibn Abbas akasema sisi tumeuona usiku wa Jumamosi. Mfano wake ni mfano sisi tuone mwezi hapa siku ya leo, ya leo tuone mwezi siku ya leo ambao ni mwezi 29, tuone mwezi tukajifungia sisi kwa sababu tumeuona mwezi, kesho tukafunga. Watu wa Makunduchi hawana habari kwamba mwezi umeonekana, wao wakafunga Jumapili. Halafu tukae katika hali hiyo, halafu ajatoke mtu hapa mwezi 28 Ramadhani atoke ende Makunduchi akasema sisi mwezi tuliuona siku ya Jumaa usiku Jumamosi tukafunga. Watu wa Makunduchi ni haki yao kusema kwamba sisi tuliuona Jumamosi, Jumapili tunaweza kufunga, kwa sababu hakupata habari. Na swahibul qiswa adra, mwenye kisa ndiye anajua zaidi. Hiki kisa hiki kimetokea Madina na Sham. Sham ni Syria zaidi, lakini je, watu wa Syria wapi wanapofunga? Kama ni ikhtilafu al-matali, wao ndio kwa yanawahusu. Watu wa Syria wanafunga kwa kuonekana mwezi Madina, na wao ndio wenye kisa hiki. Kwa hivyo kisa hiki tukikiangalia kwamba kutoa dalili kila mmoja ana mwezi wake, ni hoja ambayo ni dhaifu sana, kwa kufuatia maelezo tutakayotoa. Ibn Abbas radhiallahu anhuma, tuchukulie kwamba kasema la, hapana, kila mmoja na mwezi wake. Ibn Abbas kapokea hadithi ambayo rawahu Imamu Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Hadithi hii ya bedui aliyekuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Rasulullah, inni ra'aytu al-hilala, ya Rasulullah, mimi nimeuona mwezi kwa kuingia Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hajui bedui yule kwamba ni Muislamu au si Muislamu, akataka kuthibitisha juu ya Uislamu wake, akamwambia atashhadu an la ilaha illa Allah, utashuhudia kwamba hapana mola afaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Kala naam, akasema ndiyo, manake akaleta shahada. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza atashhadu anni rasulullah, utashuhudia kwamba mimi ni mtume wa Allah? Kala naam, akasema ndiyo. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia ya Bilal, ewe Bilal, adhin fil nasi an yasumu ghadan, adhin fil nasi an yasumu ghadan, watangazie watu kesho wafunge. Hadithi hii imepokewa na Ibn Abbas, ingawa baadhi ya wanazuoni wameidhoofisha, lakini baadhi ya wanazuoni wamesema hadithi ni sahihi. Sasa hadithi hii amepokea Ibn Abbas radhiallahu anhu. Sasa vipi yeye Ibn Abbas apokee hadithi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume hakumuuliza bedui yule masafa, wala hakumuuliza chochote, yeye moja kwa moja akapokea habari. Inamkinika kabisa kwamba masafa aliyouona ni karibu, na inamkinika kwamba masafa ya mbali. Hilo sio mazingatio. Na Mtume hakumuuliza, ndio Imam Shafi katika kaida maarufu sema tarku istifsali fi hikayati alhali ma qiyami alihtimali yunazzalu manzilata al-umum fi al-maqali wa yajuzu istidlalu bih. Mtume sasa hakuacha kuuliza katika pahala ambapo ilikuwa inamkinika kuuliza, lakini asiulize, akaacha tu hivi. Hii ni kuonyesha kinachochukuliwa ni ile jambo lililopo, kwamba linachukuliwa umuman yote kwa ujumla. Kwa hivyo hapa jambo lililopo ni habari, ni sawa habari hiyo kama inatoka mbali au inatoka karibu. Habari ya uthibitisho kwamba kweli mwezi umeonekana au kuonekana, masala ya masafa, masala hayo hayazingatiwi. Katika masala ya musalahu alhadithi, masala ya fani za kisheria, idha khalafa rawi marwiyahu fal'ibratu bima rawahu, msimulizi wa hadithi atakapokhalif na hadithi ambayo kaipokea. Wanazuoni wanasema mazingatio ni kile alichokipokea, na nitatoa mifano katika hilo. Abu Huraira radhiallahu anhu kapokea hadithi ambayo ni sahihi, rawahu ashabu sunan, kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم akasema idha walagha alqalbu fi ina'i ahadikum falyaghsiluhu saba ihdahunna biturab, mbwa atakaporamba chombo cha mmoja wenu akikoshe mara saba, na moja katika hizo saba akikoshe kwa mchanga mara saba. Hii hadithi imepokea Abu Huraira, lakini kuna hadithi ambayo ni sahihi, Abu Huraira kaonekana na Sa'id ibn al-Musayyib shemeji yake anakosha chombo kilichorambwa na mbwa mara tatu. Yeye kapokea mara saba, lakini kaonekana anakosha mara tatu chombo. Wanazuoni wanasema al-ibratu bima rawahu, mazingatio ni yale aliyoyapokea kutoka kwa Mtume. Chombo kilichorambwa na mbwa kikoshwe mara saba, na sio mara tatu. Hii mara tatu itahesabika ni jitihada yake. Kinachopokewa al-ibratu bima rawahu, kile alichopokea kwa Mtume kwamba kikoshwe mara saba, ndicho kitakachofanyiwa kazi. Nakuja mfano wa pili. Ibn Abbas radhiallahu anhuma kapokea hadithi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema man badala dinahu faqtuluhu, atakayemtadi muweni. Hadithi hii rawahu Imam Muslim min hadithi Ibn Mas'ud min hadithi Ibn Abbas, kapokea hadithi Ibn Abbas, yoyote atakayemtadi muweni, na man manake ni yoyote, kama mwanamke kama mwanamme, muweni. Wanaambiwa wale watawala, Ibn Abbas imekuja hadithi ambayo ni sahihi, anasema la yuktalna nisa, la yuktalu nisa, wanawake hawauawi, idha hunna tadadna anil islam, pindi atakapotadi mwanamke hawauawi, walakin yuhbasna wa yud'ina ila alislam, lakini wafungwe alafu walinganiwe warudi katika Uislamu. Wanazuoni ambao ni jumhuru na masema la ibratu bima rawahu, mazingatio ni kile alichokipokea. Atauawa kama ni mwanamme kama ni mwanamke, hii kwa mwanamke hauawi ni jitihada yake, na hii ni masala sio kwamba amekaa pale anakoswa ibn Abbas ndio anamkoswa la haya ni masala ya kielimu. Angalieni katika khabarul wahid wa hujiyatuhu, kitabu ambacho ametunga al-Imamu Ash-Shintiti katika musnad al-hadith. Kwa hivyo tukirudi katika hoja yetu, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenendo wake ulikuwa ni huu, mtu analeta habari haulizwi masafa wala wapi, na katika hiyo aliyepokea Ibn Abbas radhiallahu anhuma ni hadithi ya huyu bedui. Sasa vipi wakati kashakufa Mtume sallallahu alayhi wasallam ajiaseme kila mmoja na mwezi wake? Al-ibratu bima rawa, mazingatio ni yale ambayo ameyapokea kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa katika masala haya ya mwezi, ala kulli hali tunasema kuna pande mbili, na haya masala yapo zamani, sio kwamba wameleta mambo mapya, la, ni masala yapo zamani karne na karne, kwamba maimamu wamehtalifiana. Sasa haiwezekani sasa kutumia nguvu kwamba lazima mimi ninachotaka mimi ni hivi tu, watu wafate hivi tu. Jambo hilo ni jambo ambalo ukilifanya itakuwa umeenda kinyume na sheria na umeenda kinyume hata na kanuni za kidunia. Na zaidi vitaeleza katika hutuba ya pili. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azima li wa lakum. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الناس عباد الله, اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kwa hivyo ndugu Islam, ikiwa hali iko hivi katika masala ya mwezi, si masala ambayo ni mapya yamekuja juzi juzi, ni masala kwamba maimamu wametalifiana, yani zamani sana, na hao ambao wanasema kwamba kila likulli baladin ru'yatahu, kila mji una uoni wao, tukisema kila mji au tukisema kila nchi, lakini wanakusudia kulli baladin ru'yatahu, kila mji una uoni wao. Kwa mujibu wa matali, kwa mujibu wa matali, bimaana hapa hapa kibishana matlai yao, manake wao wana uoni wao. Bimaana sisi na Handeni, jua linachomoza huku mwanzo kabla Handeni halichomoza. Kwa hivyo katika masala ya mwezi, Handeni wawe na mwezi wao na sisi tuwe na mwezi wetu. Kigoma wawe na mwezi wao na sisi tuwe na mwezi wetu. Haiwezekani mwezi wa Kigoma tutangaziwe sisi tu ambao tuko Zanzibar, Unguja na Pemba, kwamba tutangaziwe mwezi wa Kigoma. Haiwezekani. Itakuwa tumeenda kinyume na hii kauli, likulli ahli baladi ru'yatahu, kwa ikhtilafu al-matalib. Kwa hivyo kila pana ambapo matlai inapishana, kwa hivyo lazima, si masala hii ya mipaka ambayo imegaiwa na Waingereza kwamba hapa mpaka hapa, hapa itakuwa ni mwezi wao, hapa mpaka hapa ni nchi nyingine, hiyo ni mwezi wao. La, ni masala kama tunaenda twende kwa mujibu wa vitabu vilivyoeleza. Kwa hivyo hapo popote pake italifiana matla, basi na mwezi watafutiane. Kwa hivyo Handeni wawe na mwezi wao na sisi tuwe na mwezi wetu. Ndivyo tunavyofanya, hatufanyi hivyo. Kwa hivyo hata hii kauli hatuwezi kuisimamia. Ndugu Islamu, nimeazungumza haya makusudi sababu hizi itilafu zipo toka zamani za zamani, na huko nyuma huko ilikuwa ni hatia kubwa sana katika tawala zilizopita kuonekana kwamba umefunga na kufungua kwa mujibu wa imani yako. unaonekana ni mtu hatari, unaletewa maskari kukupigeni mabomu marungu kupelekeni jela na mambo kama hayo. Kwa nini? Kwa sababu mmefungua kabla pengine wengine hawajafungua. Tawala zilizopita huko nyuma, hayo ndio yalikuwa yanafanyika. Watu wanaingiza na chuki zao humo humo ndani. Si baada tuna chuki ndani yake zinaingizwa za kisiasa na chuki zaidi watu walizonazo katika nafsi zao, kwa sababu sio dini kwamba umpige mwenzako kwa sababu ukasali. Hayo ndio yalifanyika, yalikuwa yanafanyika, watu wanadhurika sana, mpaka ukaja utawala wa Rais Amani, Allah muhifadhi na mlinde, yeye akaja akaondosha yale. Sasa kwani wakisali hawa wanafanya nini? Ambao wanaweza kusali wanaenda nyumbani kwao, kambe basi wacheni wasali. Kawa mpaka leo ikawa hali ni hiyo, kwamba watu wanasali wanaosali wanarudi nyumbani mwao, hakuna chochote. Sasa leo kuna baadhi ya watu ambao wamepata madaraka wanataka kuyarudisha tena yale yale ya nyuma ambayo yalikuwa yametokea, ambayo yalikuwa yamesahauliwa kabisa. Kabisa alikuwa amesahaulika, sasa anataka kurudia tena. Anasimama mtu anasema kwamba hataki kumuona yote yule anafunga mwanzo na kufungua, au pengine anasali kabla yeye hajasali. Sasa hizi ni kauli ambayo ni mbaya sana. Sasa kauli kama hii, kama itatoka kwa kiongozi mkubwa wa serikali, kasimama katamka waziwazi, sisi kwa upande wetu tutatii. Nakusudia wema waliopita, wanaofuata wema waliopita, yani salafu, wao watatii ikiwa ni kauli hasa ya kiongozi wa serikali kasimama pahali. Sio mtu tu aseme chochoroni huko kwamba watu watatii. La, iwe ni kauli kabisa ya serikali ambayo kiongozi anasema kwamba tunataka hivi, kauli hiyo itatiiwa. Lakini sio mtu tu ajisemee. Hajulikana anatoka wapi au kasema wapi chochoroni tu, iwe ni kauli rasmi. Lakini tunafahamu vile vile kwamba katika hao wananchi wanaofunga na kufungua kuna vijana wa Ansari Sunna. Tufahamu hayo. Hao wao hawasikii chochote. Na wameshasema kwamba lolote na liwe wao wataendelea na usimamo wao. Sasa angalieni vizuri, je, mtamwaga damu kwa sababu mtu kasali? Kwa sababu wao ndio msimamo wao. Na sisi tuko katika sehemu ya Jamhuri ya Muungano, au tunasema wao wanaweka msimamo wao wako katika sehemu ya Jamhuri ya Muungano. Na Jamhuri ya Muungano wameshasema katika katiba mama kwamba fanya ibada unavyotaka, lakini muhimu usivunje katiba. Hasa Ansari Sunna hawa wakenda wakasali wao kwa itikadi yao, ndio watapigwa mabomu na kumwagwa damu. Sasa hilo lizingatieni vizuri sana. Sisi salaf, ikiwa ni kauli ni waziwazi ya serikali kwamba tunataka hivi, sitati. Lakini waangalieni Ansari Sunna. Kwa hivyo na hisi tuzingatie uzuri, tusitoke zile siasa za chuki na mambo ya chuki ya kuchukiana huko nyuma huko, ambayo yametoka hayo yameshapita. Kinyume cha hivyo, kundi ukifanya unavyotaka, waqad khaba man hamala dhulma, kwa hakika amekula hasara mno atakayekwenda mbele ya Allah na huku ana dhulma aliyofanya, kamwaga mtu damu kwa sababu ya kusali. Araita alladhi yanha abdan idha salla, umemuona yule ambaye anamkataza mja wa Allah kusali? Araita in kana ala alhuda, unaona yumo katika uongofu katika hivyo anavyofanya? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma fi al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat ala hayai minhum wa al-amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.